فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. caawa waxaan idinku soo gudbin doonaa dardaaran saameyn leh oo uu jeediyey mid ka mid ah raggii fuliyey weerarkii xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. sidoo kale barnaamijka intiisa badan waxaad caawa ku maqli doontaan falanqeyn dheer oo ku saabsan mawduuc muhiim ah oo ku saabsan shir ay magaalada Muqdisho dhowaan ku yeesheen wadaaddu taabacsan dowladda federaalka. waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. wahagaag mar kale dhegeystayaal, waxaanu hawadiidi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa dardaaran kamid ah raggii fuliyey weerarkii xarunta gobolka Banaadir. waxaa lagu magacaabaa cilmi Cumar Xasan oo ku magac dheer Yaxya. waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad ee dardaaranka. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يدود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية إخواني الله سبحانه وتعالى ما هذا النقل قد المجاهدين تعريف كوبا مركان كهل وحواي علم Cumar Xasan أرفح لدها قبل كان في سويد جيدا وقبل كشبال دلحا gaar ahaan degmada Ringood qabiilkan ka dhashay oo Afgaan waxay ugu dhaliyay xawaay qodobka koobaad horta xawaay Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali hashadiisa aanu dalbay baadin xawaay kitaabkiisa sunnada xawaay raayada meel kasta ay ka babanto aan jecelahay oo muslimiinta ay guul helaan taas daraaddeed xawaay dhiiggeyga aan xawaay aan front hore geynaya horta meeshaan aan ku wajahanahay waxaa ku sugan madax madaxdaasoo Ilaahay u dhahay hala beegsado u dhahay faqaatiru a'immatal kuf Ilaahay subhanahu wa ta'ala amar nagu bixiyay wuxuu dhahay madaxda gaalada hala beegsado macnaha hala laay lala dagaalam meeshan ku socona waxa horta xarunta gobolka Banaadir waxaana ku sugan madax gaalo kuwaasoo weliba ah jawaasiis wilaayadka islaamiga kuwa kusoo dula madax u ah iyo shayaatiin ins waljini oo dhan ay ku sugan yihiin marka meeshaas waxa waaye in qiic iyo hore ay iskabsato waryaan oo waryaan ay ku dhiig baxaan gaar ahaan hadafka la beegsana uu yahay waryaani iyadoo madaxda dhammaanteed ay yihiin iyo wax allah waxay meeshaas ku sugan iyaga dhamma ahlu shara meesha waxaa joog waxaa dhammoo jihaadka or yani wilaayadka xoo lagu soo duulay waryaan gobolada dhexa dagaalada ka wada saraakiisha dhamma abaabulaysa qeybo ka mida ku sugan meesha iyo jawaasis ilaahay subxana wa tacala harajeynaya inuu gacantayna ku qabto ilaahay wuxuu dhahay walaa nudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun mankaas gaalada ah hororku ah diinta inay ka joogaan owr yacni meeshaan ay kusii socdaan iyo dagaalkan ay kula jiraan diinta iyo ehelkeed inay ka joogsadaan haddiisan ka joogsanna yani ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajeynaynaa inuu gaaladan kuwa soo hanuunaya ilaahay soo hanuun kuwan soo hanuun rabina uu naga qab waxaana u sheegaya aas dhihina muslimiinatina soomaaliyatin waxyaabaha lagu gaaloobo qaybo ka mida ku sugantihiin bal waxaaba la dhihi karaaba nawaaqidul islaami tobanka ah tobankaas inay ku sugantihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaah wayuxadirukum allahu nafsah waila allahi almasiir waxaa inii sheegaya gaalaha inaad ilaahay subxaana wa tacaala u tubad keentaan aad fiirisaan manhajka ay u dagaalamaysa xarakad shabaal mujaahidiin ay dhallinyarada dhiigooda u hurayaan owr yacni dhallinyaradu ee markastaba ay munqamis inay ku yihiin markastaba hotelka inay kusoo doodanayaan inaad fikirtiin daama qof maanta nafsadiisa waxa caalamka ugu jecelya waa waxawaaye waa nafsadiisa waxyaaba ugu jecelya ay ka mid tahay marka taas ka fiirsada gaalay soo laabta hoteelo badanaa laynu ku dhameeya waxaa laynu ku dhameeya hotel xayaa waxaa laynu ku dhameeya filaros waxaa laynu ku dhameeyey war yacni muqdisho hoteeladeeda oo kismaya laynu ku dhameeyey laakiin cibra haddaad ku qaada weyseen oo soo laabo weysaan ilaahay subxaana wa tacala ininta la saaranayna meeshaasan shaaya ka raadinayna insha allahu tacaala ilaahay subxana wa tacala ku raali gelinaynaa soo laabtaan la dhihi lahaa haddeedna soo laabanaynia oo war yacni aad ku adkaysa madax adkeynkaas insha allahu gacantayna waxawaaye ilaahay subxana wa tacala inuu ku cadaaban rajeynayna horta waxaan dhihi lahaa mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina inankama dayaco ilaahayna hayna sugo guulo badanoo la taaban karo kuwa hore iyo kuwa hadda la joogaba waa nooga faraxsaseen xaqiiqdii anigoo hadda cadowga ilaahay ku wajahan oo yacni madaxdooda ku wajahan waxawaaye guulo ka weyn meeshan ku wajahana war yacni noo soo hoyseen anigoo war yacni iska babagaxay awar yacni guulahaas isoo gaareen hadday tahay bishaaroodkii bilooyinka ugu dambeeyey isa soo raacraacayay dagaalkii ka dhacay ceel qooxle dagaalkii ka dhacay yasooman beere yabaal dagaalkii ka dhacay xawaali galcad wamaa ilaa dalik camaliyaadkii ka dhacay hadday tahay buulo burde jalalaqsi iyo wanaan beledweyn maxaas iyo cali guduud iyo muqdisho iyo meelo kasta iyo walaalaha mutafajiraadka mujaahidiinta dhammaantood noocyadooda kala dugan gaaraan kuwa cadowga dhiig bixinaya oo weliba furumaha dagaalka ku sugan ikhwaani ilaahi subxaana wa tacaala wallaahi waxaad ka faraxsaseen qofka soo muslima oo mu'mina war yacni qulubtiisa ay iman ku jir markaasaad ilaahay ku tilmaamaad ka mid noqoteen wayashfi suduura qowmi mu'miniin dadaa sujuu shukri la dhacay dadaa war yacni farxay ikhwaani wallaahi waxawaaye waxaan inaan dardaarmay inaa walaaltinimada fadisiin saan nasriga ilaahay u heshiin ikhwaani wallaahi ilaahay samaawaadka abuuray oo dhulalka abuuray ayaan ku dhaartay wallaahi bilaatala waa inan jeclahay ilaahayna saan nooga farxsan ilaahayna kaga farxiyo anigana isoo duco in ilaahay subxana wa tacaala uu iga dhigo ma laa yafduluhu nabiyuuna ilaa bidarajati nubuw shuhadadaas ugu daro ikhwaani umarada mujaahidiintana waxaan leeha safra hadafkiinana ha ahaado inaa cadowga ilaahay subxana wa tacala meel kasta ku beegsataan oo dhiig bixisaan ilaahay subxana wa tacaala raalaha naga noqdo hadafkan u sacayna ilaahay subxana wa tacala camalkii nagama dayo ikhwaani walaalaha mujaahidiinta qaraa istijaadinta uryaan waxaan dardaarmi lahay nin kasta waxwaa maalinkiis qul lakum miicaadu yowmin laa tastakhiruun canhu saacatan walaa tastaqdimuun waaye waxwaaye qof kasta waa ilaahay subxana wa tacaala maalimuu la baxaya ikhwaani kulli waxwaaye asxaabtan iskala socda waxaa ah humlaa yashqaa jaliiso maana hadda aan taqwo iyo hadda waxayaan ku hormara maahan ilaahay subxana wa tacaala ii fududeeya horta ku maadsan ikhwaani waxaan inan dardaarmaya maalinkii hawlgalkiina camaliyaadka ah war yacni idinsoo degdegaan oo xoogaa bishaarooyin iyo dareentaan ilaahay xaggiis ka ahaday أنا أود يعني نفرح دين القرآن كإلهي سبحانه وتعالى ودير قلودين وهلا كل ما يصد أسعط ومالك الملك ذو الجلال والإكرام. أخوانا مركا حين ضد مع الصبر ولا يعني السمنان وضع كتاجنتين وحواي ووضع ولا يعني لقود دفاعه أردق النبيين عليه الصلاة والسلام هدفكين ولا يعني بهكسة معناها أو حعض هذا معناها مركا ضد كل انتين عدوانا السمنان ويديستا تنسان أنت دارمنا ولا علي قاران مجايين تسجادين وحوهاها قيب كميد أها درداران كميد كميد أها رقي فريي واراركي نفرن ماذا أها يلقو قاضي حارون تا قبل كبنادر إن شاء الله قيب تا كهرتي هبين دنبه أيان إذين سو قد بنينا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قيبها إنو قهري برنامج كوحانو كو قاضنينا موضوع عنو كو ايجينو شركي دوان اي مغالا ده مقدشو كو يشان ودا دو تابع سن دولة ده فدرالكا ودا ده رغان دي دنو دورة باچيري ها ديانا دقا لامي كرين امس دولينين فولين مدو دين ما هاي يو شي دليل غلاه ادو كالين تا دي دايا عي هاو كتاب ديني ujeeddo halkay darantay waan u daadegay diintaada lama iibsado waa daciifnimo fad wado la raasocota oo aan ka digayay hadaan hadalka mahma ku daro ama ku deeqsiyo samala hadaru raisayo in dul guraysa diriiriyo guso horay bay doqonto moodaaye todobaadkii tagay dabaya qadiisi waxa hoteelka jasiira oo ku dhow xerada xalane ee magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir muddo 4 maalmood ah u socday wadaado kala duwan oo intooda badan laga keenay dibadda ujeedada shirka ayaana ahayd in la xalaleeyo dawladda dimuqraadiyadda ku dhaqanta ee Xasan Sheekh in la dhaleeceeyo mujaahidiinta iyo inay hoggaamiye sameystaan inta kulanka isugu timid waxaa dah furay madaxweynaha dawladda federaalka warkiisii ugu horeeyayna wuxuu noqday mid niyad-jab ah oo uu ku muujiyay inaysan iman wadaado badan oo ay bulshadu u garanayso kuwaas oo la aaminsan yahay intooda badan inay caqiidadooda u diiday inay halkaasii fariistaan laakiin Xasan waa uu ku xadgudbay wuxuuna ku tilmaamay rag fulayo ahi culimadeena horta meesha kuma dhama badankoodana ma joogo in badan oo rabtay meeshan maanta inay joogto oo maqanay jirta laakiin waxaan hubaa hadana in badan oo cabsi daraadeed uga hartay oo meelaha joogto inay jirto oo cabsatay inay meesha yimaadaan haddii cabsidana maxuu ahaayay waa bin aadamka ilaaha la abuuray oo haddii inay qof inuu cabsado ma aha lama aad gaar kuma laha laakiin waxa ka cabsanaysa meeshad ka cabsanaysa meeshan ka aadan ka cabsaneynin inay xoogaa kuula ku kala cadiyihiin aad iyo aad ayay muxuu ahaay ay muhiim u tahay waxaan rabnaa marka waxaan rabaa culimada horta kow marka ugu horeysa inaan la nimaado horta karti iyo awood aan isu dhageysan karno annagoo kale ra'yi duwana aan isku aqbali karno isla soco karno waxna isla wadaagi karno maalinna ma soo marin dowladdu ay diinta u taagan tahay 800 ka qaybgalayaashu waa dad aanay garanayn bulshada oo laga keenay wadamada Yurub iyo Mareykanka dalalkaas oo horboodaya duulaanka lagu soo qaaday dalka Soomaaliya walow ay jiraan qaar aan badnayn oo laga soo dhoofiyay Carabaha iyo dalalka Afrika intooda badan horey xiriir ula lahaa maamulka Villa Soomaaliya ee ku tirsan shisheeyaha dhowr wadaada ayaa khudbadahooda ku sheegay in muddo ku dhow 30 sanadood amaba ka badan ay ka maqnaayeen dalka iyagoo aanan ka jawaabin sababta ay waqtigaasi dheer u iman waayeen ugana qayb qaadan waayeen xal u helidda duruufaha kala duwan ee uu soo maray dalka balse ay mar qura ugu soo wadayaceen xilligan oo ay Mareykanka iyo isbahaysigiisu ku dhawaaqeen inay dagaal fikri ah ku soo biiriyeen duulaanadii horay u socday ee ay kaga jireen gajigan aniga muqdisho waxaan ka tagay 95 hadda iigu horeysay waa 72 sano dheeraad dadkiina ku nool iska jooga nolosha caadiga idin la tahay aniga intaan joogay xataa waan ilaalinayaa laba saddex jeer baan baxay saddexda jeerba gawaari baa hore la iga dhigaya qoryo wata kuwada ma hore laga dhigaya qoryo wata gawaari waxaa lagu saarayaa laleeyahay xabadu ma karto haddana intaas oo waxaa la sii marayaa meelood. markaan ku noqday hoteelkayga labadii jeer hore hadda weli kuu noqonine waan ooyay labada jeerba xaqiiqatan. maxaa jira waxaan sidan nolol maba ahaba waxaa weeye maadaama qurba joogtii la aabay saddex iyo soddon sano ayaan ka maqnaa xamar oona dib ugu soo laabanin 1989kiiba xamar high school kaa baxeen jaamacatulasaraaday kadibna 22 sano mareykanka deganahay. falanqeeye lagu magacaabo maxamed yacquub oo ku nool dalka mareykanka ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaano u sheegay in wadaadaha laga keenay dalkaasi iyo yurubta ay yihiin kuwa lasoo xulay oo laga soo dhex saaray wadaado badan, sababtana wuxuu ku sheegay inay yihiin wadaado mar hore lasoo diyaarsaday oo jaaliyaduhu ay ku tuhunsan yihiin inay la shaqeeyaan sirdoonnada caalamka. saad ogtihiin labadii kun wixii ka dambeeyey dadka qurbaha jooga ee muslimiinta, khaasatan dadka soomaaliyeed, masaajida fara badan baa magaraasa qurbaha laga hirgeliyay oo laga dhisay, iyo macaahid iyo arrimo waxyaala fara badan oo magaraasa dadku ay magaranaysaa ay dhaqaale iyo tacab badan iyo juhdi badan ay geliyeen. marka xilligaa wixii ka dambeeyey masaajidaas waxaa weeye kontrool adag iyo maxaan sheegaa faragelin fara badan ayaa lagu hayay. culimadiina saddex qaybood bay u qaybsameen. qayb waxay noqotay qaybtii xaqa sheegaysay, xaqa ku adibaysay, kuwaasi waxaa weeye waxay noqotay meeshii ma joogi karaan inay meesha ay iskaga cararaan ama laga eriyo ama ma garanaysaa dhibaatada loo geystaba ay noqotay. labada qaybood soo haray qaybi waxay noqotay qayb iska aamusan oo maxaan sheegaa salaadaha dadka inay tujiyaan iyo waxyaala iska caadi inay ka hadlaan mooyaane aanay suuragal ahayn ma garanaysaa inay ka hadlaan caalam islaam waxa ka taagan iyo khaasatan waddankeeda soomaaliya dhibka ka jira. intaasina culimadaasina waxay noqdeen kuwa ma garanaysaa iska aamusan, salaadahoodii arrimaha ma garanaysaa iska caadiga ah ku kooban bay noqdeen. qaarna waxay noqdeen qaar gaalada la shaqaysta oo runtii wararka u keena had iyo goor ma garanaysaa ku hawlan wax ka dhan ah diinta ma garanaysaa ka dhan ah oo dabagal ku sameeya dadka muslimiinta ee masaajida yimaada dabagal ku sameeya dhalinyarada masalan kuwa laga dareemo inay waxoogaa ma garanaysaa wacyigoodu u yar sarreeyo oo doonaya ma garanaysaa dalkoodii iyo diintoodii inay ka fikiraan waxaa weeye dabagal gaara ayaa lagu sameeyaa ilaa marka dambe waxaan ay ma garanaysaa ay ka waantoobaan. qaarna dee runtii dhibaatooyin baaba loo geystaa dabagalka ay sameynayaan xitaa dad masaakiin iyo agoon iyo dad ma garanaysaa lacaga ururin jiray oo waxa weeye arrintaas lagu dabagalay oo la xirxiray oo ilaa iminka qaarkood ay u xidhayeen raggii dumarbale ayaa ma garanaysaa jira. nimankaasi waxa weeye culimo may ahayn dad ma garanaysaa shisheeyaha u shaqeeya. qaar ka mid ah wadaadaha qurbaha ka yimid waxay safarkan uga faa'iidaysanayeen dano gaar ah maadaama loo yeeray. waxaa ku jiray qaar guryo looga dhisayo degmada Boondheere sida aan xogta ku helnay, iyo kuwa u yimid inay cilaaqo la sameeyaan hay-adaha, wasiirada iyo xildhibaanada, waxaana xusid mudan inaan qaarkood la siin fursad ay ku hadlaan. waxaa shirka ku baxday lacag ka badan $10 million, halka gunaanadkiisii hoteelka Jaziira wadaadaha loogu qaybiyey lacago cash ah, sida uu inoo sheegay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda awqaafta oo naga codsaday inaanan magaciisa shaacin sababo ammaan dartood. Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa inaysan wax lala yaabo ahayn dowrka ay ciyaarayaan wadaadahan iyaga ah. dadkan iyaga ah ee meesha ugu firfircoon ee ka muuqda ee hawsha karkarinaya ee Mareykanka maaratay soo diyaarsaday waa dad baasaboor Mareykan haysta ama baasaboor Ingiriis iyo Yurub haysta. waa dad ku soo dhaartay marka baasaboorka la siinayo, dhaar baa la marsiinayaa. waa dad ku dhaartay inay Mareykanka ka difaacayaan dal iyo dibadba, ama Ingiriiska ama Yurub ay ka difaacayaan dad iyo dibadba. marka waa dad muwaadiniin baasaboorada haysta oo Ingiriis ah oo Mareykan haysta oo Mareykankii difaacaya, ama Minneapolis ka difaacaano, ama ha ka difaacaano Muqdisho inta yimaadaan, ama Galkacay ha ka difaacaano, ama Hargeysa ka difaacaano, ama Kismaayo ha ka difaacaano. waa dad baasaboorradaas wata ee soo dhaartay ee kitaabka ku soo maray inay difaacayaan Mareykan iyo Yurub difaacayo. tan saddexaad oo mulaaxada waxay tahay dadkan hadda culimada lagu sheegay ayaga maahane kuwa xildhibaanada ah, kuwa wasiirada ah ee xukuumaddan Xasan Gargurte faashilka ah. 80% waa rag Mareykan ka yimid ama Ingiriis ka yimid ama Yurub ka yimid weeye. raggaasa wasiirada ah caruurtooda iyo xaasaskooda iyo deegaankooda iyo hoygooda rasmiga waa Mareykan iyo Ingiriis ama Yurubta kaleeto waaye. Marka waa dad meel kale degan oo meel kale ka shaqeysa oo meel kale laga biilo oo caruurtooda wax ka bartaan oo xaasaskooda degan yihiin. Dad Soomaaliyeed oo hadda culimo Soomaali ka naxayso Soomaali dhibka haysta Islaam dhibka haysta ka naxa maanta ani aragtida meesha igala muuqdo. Sida bangraafka ee Mareykan ugu shaqeyso oo qolaha Soomaalida bangraafka riyaahdo oo ciidanka bangraafka uu Mareykan ugu shaqeeyo sidaasoo kaleete kuwaana ugu shaqeeya Mareykan ugu jeeqayaan waana talooyinkoodii ayaga ay bixi jireen haddana ma aha horaan u aragnay ayagoo masaajidada keenaya gaalada waa la soconaa safiirkii u fadhi jiray Nairobi Soomaali waagii wadaadkii ku marag taqaaday miyaan boolis ee hor fadhiyay qoslaya talanku siineena taladan hal la qaato saasta loo dagaalamo dadkaas waa dadka maanta meesha taagan taladii marka hirgeli wayse maanta waxa leeyahay rag Mareykan oo wasiira ah iyo rag Mareykan oo xildhibaana ah iyo madaxweyne Mareykan u haboon iyo la taliye madaxweyne oo Mareykan ah rag maanta haysa marka taladiina maanta loo baahan leeyahay sida wasiirka iyo xildhibaanka yihiin dad Mareykan ah ama Ingiriis ah ee baasaboor wato ayaa hadda ku meesha fadhiyeen ay la mid yihiin kuwan meesha fadhiya oo xildhibaanada ay ku isku mid waayeen baasaboor Mareykan wataan culuma lagaaga dhigaya maxkamadda Mareykanka ka shaqeeya gariyaqaan sharciyan lagaaga dhigaya masaaj Mareykan oo ka shaqeeya iimaanka yahay oo lacag ka qaata oo dadka wadaada ka jaajuusa waxa lagaaga dhigaya shiiqa lagaaga dhigaya marka ummadu waa taqaana waxan waa Mareykan Mareykan Ingiriis soo diray waaye meeshaan ku qaqaxweynayaan taariikhda Soomaa marin gaal Mareykan inta la qaada masaajid la geeyo loo qoslo laga farxiyo Soomaa gaarin ninkii maanta uu leeyahay shiru wuxuu ku qabanayaa xamar ku qabanayaa lagu leeyahay marka ummadu waa taqaana dadku waa isyaqaana waa dad wax wada bartay oo leeysiqaan hebel hebel la isdhigi kara aan hadda cid ay qarsoon waxa meesha ku jira ma garanayo ma garanayo cadaran shucumar aan garanayo jaamciyana qaana kulli mid mid aan qaana CV goda naqaana wixii yihiin naqaana wixii aha jiraan naqaana laakiin shuruunta waxa tahay see maareeyte waxaan iyada ah in dhasarcaadka ila mata uu socon doona waaye ila xaq uu socon doona mid ka mid ah ka qayb galayaasha shirka oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Shariif laguna tilmaamo inuu shiicu yahay waxa uu muddo 3 sanadood ku dhaw ku noolaa dalka Mareykanka waa Soomaaliga kaliya ee ay xukuumadda Washington gudoonsiisay bilad nooceeda la siiyo oo kaliya madaxdi wadankaasi soo maray sida Bill Clinton waana kan isaga oo ku faanaya darakaadkaasi uu gaaray led by the Somali community Mom Sharif knows the value of engagement and inclusion both within and between communities and has helped to promote understanding and tolerance and pleasure to present a Mom Sharif Mohammed thank you xaqiiqatan daran farxadeed weeyaan aad aan ugu farxsanahay abaal gudkan la isiiyay waxa la siiyaa dad iyo kala duwan waxa la siiyaa dad gobolka Minnesota ah waxa la siiyaa dad wadanka Mareykanka waxa la siiyaa dad xataa dibadda ka yimaada ama dibadda laga keeno ayaa la siiyaa inta taas waa qayb yaa hore loo siiyay ama yaa maanta la siiyay dad fara badan baa la siiyay xaqiiqatan sanadkan waa 13-aad weeye waxa la siiyaa dadka ugu magac dheer ee dadku ay markiiba garanayaan waxa kamid ahaa madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton waxa kamid ahayd wasiirka arrimaha dibadda hore Mareykanka Madeleine Albright waxa kamid ah dadka maanta la siiyay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Mareykanka waqtigii Jim Carter oo madaxweynaha waxaana xigeenka oo ahaa xilligaas oo la yiraahdo muxuu ahaa Walter Mondale marka dadkaas oo level kaas ama meesha sare iyo dad kale oo meelo waaweyn oo kala bulshada ah kaga jira iyo dad muxuu shaqooyin kale u qabta bulshada ayaa la siiyay marka muxuu abaalgudku waa nooca weeyaan wadaadaha ka soo qayb galay shirka dal iyo dibadba waxay dhammaantood ka sinnaayeen taageerida dullaanka Mareykanka iyo isbahaysigiisu ku soo qaadeen Soomaaliya marnaba ma eegin mas'alada muwaalaatul kuffaar ama in la gacashado oo lala safto gaalada iyo waxa uu Allaah ka yiri taa beddelkeedana waxay cod dheer ku qeexeen in Mareykanka iyo diyaaradihiisu ka dhigan yihiin nimco iyo ciidan Alle Sheikh Muuse Cadde oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa xulifada uu Mareykanku horkacayo ee ay dawladda federaalku ka mid tahay dhigay halkii Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo saxaabadu joogeen xilligii duulaankii Khandaqa ama Ahzaab Nabiga maalinkii gudka qotay iyo saxaabadu oo gudka ku jireen makhluuqi gaalahayna isu soo dumeen cabsidi timid mid la mid ahaan ugu habsatay إلهي قطر ديس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أيتها الإخوة الأعزاء أفيري إلهي وحو صدري ملائكة عيد معنا كأجيدين نصرك يا دبايشي إلهي صدري دولة داري نغت وذات كان كما حما وذات ذي الرئيس الوزاره إتوبيا أميل الزناوي كويري وحتى هي أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية وحاو شاقي إن بادل كأو متحن أو صندتك كقد من إلا إن حق لقود همو يعني شركة وحا لغا شاقي هذا اللمرين هبابين أه وحا كمدها إن لقود بيغي مالنتي لدلي كوبية طبنكي علمو إيو مدحوينه هوري محمد سياد بر كلاي مقال ذا مقدشو صندت كيكون سقال بقول تدباطن إيو شنتي دولد دا فدرالكا أيا كودقانتا شرعي كدران كي أي كديدي جيسا أودنتين علماء داسي الله الرحمة ايه هدي علماء داسي لو دلي اني ديدين رقا يدو مركا اياسمن هدى وحا دستور كدولة فدرالكا كوقران ان قفك مسلم كاه ايو كان قال كسيمن يهين حير كجندر كاي اي قولها وزيرادو انسيحيان سنت كي لبكون ايو لحية طبنكي وحا وحالالين ايا قوم اللود نمضا وحا ترى حير كلا او قال نموه او كمدي هاي كان حقوق الانسان كا او اي دولد انسحيسي وحانا كمرقاتي كعيا شيخ علي وجيز او كمد اه وداده شركة جوغي انا شيخ بشير وصلاخن غضبك شيخ عين تسكي سادة مهلو قانونك اما حيرك حقوق الانسان كا افرتي سيد اللي صار سعر ودولد الصومالي سدو الدوبة يوقعات خطأ كبير وان لانه سدح كفرية كل حجرة قال نمو dalalka islaamka marka waxay sameeyaan laba siiqo isticmaala in ilaahin xeerka xuquuqul insaanka afartiisa soo baxay waa aqbalnay ilaa saddex qodob ma aheyn saddexdi ka soo reebaan qaarna waxay ilaahin waa aqbalnay waxaan ka hor imaanay sharciyada islaamka wadan islaamka saasi sameeyaan annaga labada midna ma dhihin waa duuduban u qaadana maxaa ku dhex jira waxaa ku dhex jira saddex qaacido oo gaalnimo ah midda koobaad waxa waa guurka wuxuu leeyahay qofku wuxuu xaq u leeyahay wuxuu xur u yahay inuu cid uu rabo guursado iyadoon loo fiirin diin iyo madhab iyo sinji arrintaas waxay toos uga horimaanaysaa diinteena islaamka laannu gabadha muslimada ah nin gaala ma guursan karo nin gaala ma guursan karo nahay maan u banaana marka xeerkaasi wuxuu u banaynaa laakiin inuu guursan karo waa qodob qodobka labaadna waxa waaye ganacsiga wuxuu leeyahay qofka wuxuu xur u yahay inuu wax uu rabo ka ganacsado iyadoon loo fiirin diin iyo madhab iyo jinsi ayadana buyuucda gaalada ee muxaramka oo dhan ayay banaynaysaa muslimiintu banaynaysaa gaalada agtooda waxba muxaramka ma mugta annaga dhaka muslimaanahay qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa qodobka saddexaadna guurka waa sheegnay middan ganacsigana waa sheegnay mid saddexaadaa jirta waa xusuusan doonaa aduu saddex qodob waay oo gaalnimo ah mar hadday sidaa tahay maxaa loogu beer la xawsanayaa wadaadihii loo dilay kadhiidhiga xeerkii qoyska ee dhigayay ragga iyo dumarku inay siman yihiin arrintaasi marin habaabinta ahi waxay ka mid ahayd waxyaabaha fashilka ah ee ka muuqanayay shirka kulanka oo watay magac culimo ayaa waxaa laga dheehanayay dhaqanka reer galbeedka wadaaduhu intooda badan uma labisnayn habka lagu yaqaano culimada soomaalida waxay xirnaayeen suudad cimaamadii kaalinteedana waxay intooda badan geliyeen koofiyado yaryar waxaa dhex fadhiyay dad aan diin lagu aqoon oo isugu jira kuwa xilal ka haya dowladda federaalka iyo qaar horay u soo qabtay rag ka mid ah waxaa baraha bulshada lasoo dhigay iyaga oo music ku cayaaraya hoteelada taa waxaa ka sii daran muuqaalka isdhexgalka ragga iyo dumarka waa la isdhex fadhiyey manaabirta waxaa kelimadu ka jeediyey haween aanan si quman u asturnayn oo laga dhigay ahlulxalli walcaqdiga kana tirsan wasaaradda haweenka oo ah tan mar walba horboodaysa xeerka qowmuluudka jideynaya maxamuud ugaas oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo qurbaha jooga ayaa tix gabay ah ku cabiraya suuraddaasi shirka ka muuqatay kabtan aliflawa uu sheegi jiray dabluhu kaalintuu geliyey kalla orodka waa lagu yaqaan askari oo kornayl diray uu kacaa fariistaa layluguna haddii koorso loo furo ardo kadis macallinkoodii u diray kuududuma yaal garka kaynta aad moodaysiiyo koorodhkiiyo shaalka koofiyadaha maraykaanku tolay iyo khamiis uu karkaray ruushku karti maaha iyo sheekhnamiyo kuf iyo iimaane waa kabad nin lihi saartay iyo koorihii ibliis kufri amirki bay fulinayeen koodad xumayaale islaamaha waxay ugu kaseen kootadii dumare kaashka iyo waxay caawadaan kevin iyo john waxaa ku jirtay sawiraantii laga soo qaadayay meeshaas nimanka culummada sheeganaya oo islaama garabka ku haya oo xaqiiqadood qaarkood aad mooday inay taleefoonada ku qoranayeen marka goob waxay ahayd fisqi ka socday ee goob ma ahayn aan diin lagu hayay goob maraykan loogu adeegayay bay ahayd ma ahayn goob maaragtay diin loogu adeegayay goob safaarada xalna ku yaala lagu caabudayay iyo kaashka maraykan ku bixiyay bay ahayd goob ilaahay lagu caabudayay mayna ahayn dadka goobta fadhiyay waxaa kamid kuwa taariikh madow ku dhexleh ummada waxaa laga xusi karaa ganacsadaha haysta dhalashada dalka Kenya ee la yiraahdo Shakul kaas oo ay badi dadka Soomaaliyeed ku xasuusanayaan in warbaahinta ka taageeray duulaankii Kenya ay ku soo qaaday Soomaaliya gaar ahaan Gedo iyo Jubbooyinka waana kan isaga oo ku doodaya in Kenya iyo Ethiopia ay saami ku leeyihiin Jubbooyinka waxaad ogtihiin Kenya ciidan baa ka jooga dad baa kaga dhintay dhiig baa kaga daatay lama dhihi karo Kenya kama hadli karto Jubbooyinka waxaan arkaa inay tahay qabaa ama doqonimo qofkii Iraakiin kama hadli karto ama qofkii Ethiopia kama hadli karto ee maxaan ku jiraa Jubbooyinka way ka hadli kartaa oo interest bay ku leedahay Kenya Ethiopia xaq bay u leeyihiin soma waa waxay u galeen kaliya ma aha dadka qaar ihsaan kaliya Soomaaliya loo sameeyo dadka Soomaalida la badbaadinayo kaliya ma dabcan taa kaliya ma waa laga yaabaa taas inay meesha ku jirto anaga waxaan leenahay oo mahadsan yihiin oo umaday badbaadinayeen laakiin ta kasi muhiimsan waxa weeye interestiga ugu weyn waxa waa security interest waxaan arkaa inuu yahay rabitaan sax ah Kenya iyo Ethiopia ayaa dalka saami siyaasadeed ku leh dadka wadanka u dhashay ee arintaasi ka soo horjeedana waa cadaw iyo khawaarij ayay xaaladu ku biyashubatay haddaba aqligaasi ma lagu tilmaami karaa aqli culimo xaqiiqatan nimankaasu aqli qof Soomaaliye leeyahay kuma aysan hadlin aragti caafimaad qabta oo qof culimo sheegan kara ama wax un garaad iyo garasho iyo wax garadnimo a sheegan kara lahaan lahaa ama aragtidiis ahayd kuma aysan hadlin waxay ku hadleen aragtidii dowladahaas ay carabaabeen sida Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia iyo wadamada la midka aragtidoodii iyo mowqifkoodii iyo ahdaaftoodii bay ku hadleen maadaama waxa ay fulinayaan oo ay u taagan yihiin oo ay aqdaamada u yihiin ay maaragtay ahdaafta iyo duulaanada dowladahaas iyo kooxahaas iyo isbahaysiyadaas in ay yihiin waxa qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah ee Jubbooyinka jooga tukaha cambaarta la ka dhigaya askariga maaragtay saliibiga ah ee ka yimid 7 dowladood gadaashoodna xaq u siinaya inuu wuxuu ramay wadankan ka siiyo hada taasi aqlina kuma dhisna diinna kuma dhisna sirriig iyo dadnimo iyo maaragtay wax qof weyn ku hadlana ma aha cid hadda loo sheegayo oo dhageysanayso oo Soomaali ah xataa kuwa ay la safan yihiin ha noqoteena een ma jirto laakiin waa qusacbalaadkii iyo beenhaawiskii ay naftooda iyo nafaha dadkaba ay ugu been sheegi jireen intii uu socday shirka waxaa la isku meeriyay been fara badan oo waliba la isku sacbinayay goobta waxaa lagu soo bandhigay sawirro laga soo jaray riwaayado muuqaal ah oo mujaahidiinta lagu dhaleeceynayay dhowr sanadood ka hor kuwaasoo ay hay'ado lacag ku bixiyeen lana jilayo oo la iska dhigayo dad mujaahidiin ah oo qof rayid ah gowracaya kuna jeesjeesaya mid ka mid ah dadka dilka jilaya ee sawirradooda la soo jartay ayaa xiran labis aanan ciidamada mujaahidiinta lagu aqoon oo ah funaanad iyo macawiis waana uu qaawin yahay oo ilaa jilbaha ayaa u faydan waxyaabaha kale ee wadaadaha sumcadooda aadka u dhaawacay waxaa ka mid ah inay sawir ka soo jarteen filim ay Al-Kataib ka diyaarisay dagaalkii caanka ahaa ee ku dhaa oo qiyaastii 6 sanadood ka hor lagu laayay ciidamo Kenya lagu soo tababaray oo ka tirsanaa kuwa Jubbaland maxbuuskii dagaalkaasi lagu qabtay ayaa sawirkiisa la soo qaatay waxaana laga dhigay in mujaahidiinta ka mid ah oo khilaaf dartii qudha looga jaray laakiin sawirrada xaqiiqda ah waxaa ka mid ah qarixii magaalada Baydhabo lagu la beegsaday Cabdullaahi Yuusuf Axmed ninkii calanka Itoobiya ka taagay Balanbal iyo Goldogob xilligii ay dawladdi militariga jirtay markii lagu soo doortay Kenyana Itoobiyaanka wadanka soo galiyay waxay dambi weyn ka dhigeen in Cabdullaahi Yuusuf la sigay marnaba shirkaasi laguma soo hadal qaadin tacadiyada iyo dhibaatada ay gaaladu ku hayaan wadanka waxaa xusid mudan in hadal kale oo aanan waxba ka jirin uu goobta la soo istaagay wadaadka la yiraahdo Axmed Cabdi Samad kaasoo sheegay in dagaalka ay wado dawladda Xasan Sheekh aysan taageero dhaqaale uga helin wadamada reer galbeedka iyo kuwa carabta xog waxaan ku haynaa dawladdu hadda dagaalkan ay ku jirto Arab iyo Acham toona inaanay xoola ka soo helin ay tahay isxilqaan iyo dadaal maxalli ah dadaal kaasina wuxuu u baahan yahay in aan loo kala harin maadaama dawladda ayna wan xoolo ku ogeyn deeqdi ugu dambeysay waxay dawladda federaalku ka heshay siday iyaduba sheegtay dawladda Mareykanka 8 bishan ee Janaayo Mareykanka ayaa lacag dhan 9 milyan oo dollar oo isugu jirta hub gaadiid agab caafimaad iyo qalab kale siiyay dawladda federaalka kadib munaasabad ka dhacday xerada Xalane oo uu goobjoog ahaa wasiirka Gaashaandhigga goobta ay wadaaduhu ku faqayeen kama muuqan wax nidaam ah mana jirin mowduuciyad uu shirku ku socday ka qaybgalayaasha qaarkood waxay xayaysiinayeen qoysaskooda nin baa isaga oo daqiiqado yar haysta waxa uu fagaaraha la soo istaagayay gabar yar oo aan dhalay ayaa fariin ii soo dhiibtay mid kale xaaskiisa ayuu soo xiganayay kii ugu yaabka badnaana waxa uu ahaa nin magaalada London ku leh xarun dadka lagu toobo oo ku faanay inuu mujaahidiinta oo dhan isagu ka fiican yahay dhexdoodana aan laga helayn nin sidiisa oo kale bulshada ugu shaqeynaya kuwa kale waxay suuq geyn u sameeyeen dimuqraadiyadda oo waxay ku faanayeen inay Mareykanka ku soo doorteen hoggaamiyeyaal gaalo ahi anaga waxaan deganahay Mareykan State of Minnesota culimo badan oo ila socotay ba ka timid in state ka waxaan ku leenahay markaan dooranayna dadka waan soo gabagabeynaa insha Allah markaan dooranayna dadka marka qarkood waxay ku soo baxaan qarkood codkeena ayay ku soo baxaan hadda Keith Ellison wad maqashay 3000 oo cod 3200 oo cod buu ku soo baxay 3200 oo cod waa Soomaali afkiisu ka qare suuradda guud ee uu lahaa shirku waxay ahayd suufiyo ku tumanaysa niman salafiyiin sheegtay sida uu qeexayo aqoonyahan Maxamed Yacquub yaani hadda ay tahay wacyigooda mowduuca meesha loo keenay wuxuu ahaa inay magaranaysa dadka Soomaaliyeed ee caamada ah ay ka dhaadhiciyaan dawladana inay tahay dawlad islaamiya ee dadka muslimiinta ee mujaahidiinta la yiraahdo waa khawaarij intaas magaranaysa in loo feermeeyo aya la doonayay laakiin runtii mowduuca way ka baxeen garanaysa inaanay dad culimaan wax ku garanaysa oo waxba aanay u bilaawnin badidooda mowduucii lagu tala galay way ka baxeen protokoolkii bal iyagii baa garanaysa meesha dhexdeeda isku qabsaday oo isku jiitiiday suufiyaal bay u badnaayeen suufiyaashu markaa ay 99% suufiyaal bay ahaayeen baa la oran karaa ka badan midar yar oo la joogay oo salafiyiin sheegan jiray beer hore oo mabdaoodii iyo garanaysa manhajkoodii ka tagay oo la joogay bay meeshii magaranaysa ku baxday loo magaranaysa ay ku rifeen hataa waxay garan waayeen nimankan idin la joogay magaranaysa maanta godkeedu kula jira ee iska haysto magaranaysa in daasta bixita garan waayeen ee runtiina laba nooc bay isugu jiraan qol waxay ahaayeen iska magaranaysa nacfidoon bay ahaayeen armaad meesha aan aad wax ka soo heshaan bay u yimaadeen laakiin iyaga danta laga lahaa waxay ahayd inay sawaadkana iyo magaranaysa higilkana ay badiyaan dadkana magaranaysa in la yiraahdo meesha culimada isugu timi farabadan oo magaranaysa culimadii umada ayaa meesha isugu timi intooda badan saas ay ahaayeen laakiin qaar badan oo waxa ku jiray ee shaqaala ah oo magaranaysa in la soo xagga lagu soo in tababaray hawlana loo diray hawlii ay awlba ka shaqayn jireen dibadaha u joogeen maxaa sheegay halkana u yimid waa runtii kamid ahaa shirka ayaa waxaa lagu ihaanaystay caqiidada islaamka iyo dacwada salafkii ummadda iyada oo sharciyada lagu siiyay kuwii aaminsanaa shirkiyaadka iyo in qabuuraha xoolo loo qalo Cabdul Qadir Soomo ayaa Bashiir Axmed Salaad iyo kooxdiisa ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin wuxuu ugu yeeray fikirka xad jirka waxaana uu ugu baaqay inay ka toobad keenaan mabda aan dadkii keenay waa inay toobad keenaan dalkan dadka wuxuu soo galiyay fikirkan ma iska imaanin haajir minaya fikirkan waa xambaaray culimo uu leeyahay waa inay toob keenaan dhaqan siyaasiin uu leeyahay waa inay toob keenaan waa inay kabiri naqdaan Axmed Cabdi Samad oo kamid ah odayaasha ee Ictisaam ayaa aad u calaacalay markii xanaanta laga badiyay oo lagu eedeeyay inay hal meel ka soo wada jeedaan iyaga iyo mujaahidiinta heer uu gaaray inuu xalaaleeyo xoolihii ay qabuuraha la aadi jireen hadda waxa ay ruuxyaaba yar baa dhimane wixina waa xalinaynaayo waliba anaga qoladayadaani qurbaankii xogaga aan joojinay waa soo celinayna marka suufiyada ayaa toos loogu xalaaleeyay hawlahoodii ay caanka ku ahaayeen ee qabuuraha. Waa kan Maxamed Shaakir oo dul taagan qabriga wadaad mar hore dhintay, bulshadana ugu baaqaya inay baahiyahooda halkaasi la yimaadaan una sheegtaan ninka meydka ah ee muddada hore la aasay. Welibana waxa uu leeyahay wuu idin ka ajiibayaa. Wax alla waxa aad samaynayso oo aad ducada iyo baryaha iyo tawasulka waxa samaynayso dhan waa ajiibahayaan, waana ku maqlahayaan, yaa waa ku maqlayaan, waa ku dhagaysanayaan. Meel dheeraa la isaga yimid, markaanoo kaleeto waxaa la ysku soo duwdaa muraadiyada, muraadiyada waa la ysku soo duwdaa. Wixii aad leedahay muraasaa la soo qaataa, markaasaa meeshaanoo kaleeto lala soo aadaa, meeshaanoo kale ayaa lala soo aadaa, meeshaanoo kale lala yimaadaa, meeshaanoo kaleetaa wax lagu waxay qof dab miyaashid qofan qorya guran ma dabo shidana ma shidanayo. قريهي انت سوا قراتو مرايدات هذه اسكسوا دوية تماشا كو إفسو. يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. suufiyadii ka qayb gashay shirka ayaa markii ay sharciyad dhanka qabuuraha ah ka heleen madaxda ictisaam ku dhiiraday inay ku baaqaan in la gubo kutubta tawxiidka ka hadlaya, gaar ahaanna ku baaqaya in Allaah oo keliya la caabudo, dadka dhintayna loo duceeyo. Sidoo kale waxaa shirka looga hanjabay culimada iyo ducada tawxiidka faafiya ee ku nool magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan. Fikirkaasi wuxuu leeyahay kitaabo kitaabada waxaa ka mid ah usuulul salaasi kitaabka la yiraahdo, waxaa ka mid ah nawaaqidul islaam, waxaa ka mid ah kashfu shubahaat, waxaa iyo wakada wakada wakada. Waxa weeye haddii manhajkoodii walaalayaal, anigu caytami maayo xaqiiqadan sheegaya, manhajkoodii iyo kitaabadoodii haddii ay socdaan oo la qorayo oo ay ku socdaan madaristeenii Sheikh Ali Abdullahi Ali Katin waxa uu qabaa warka suufiyada ka soo baxay inuusan ahayn mid la isaga dhawaaqay, balse uu yahay mid ka tarjumaya istaraatiijiyad la qorsheeyay oo la doonayo in lagula dagaalamo tawxiidka. Runtii waa arrin aad iyo aad u qariban dagaalna ku haya caqiidadii Islaamka. waxaa laga hadlay kutubtii Islaamka la yaqiinay ee kutub al-ictiqaad, kitaabkii sunnada iyo ijmaaca muslimiinta masaa'isha ku qoran tahay, ummaduna ay ku fahantay caqiidadii saxda ahayd ee saxaabada iyo taabiciinta ee aaminsanaayeen iyo a'imadii ka dambeysay ahlu sunnaha dariiqii ay mareen. Kutubtaas oo runtii in badan shirkiyaadkii iyo jahligii iyo khuraafaadkii iyo qubuurihii lagu xirnaa iyo dawaaqiidii la caabudayey iyo xukumkii la siinayay cid alla ka soo hartay subxaanahu wa tacaala kulli qeexayay caqiidadii saxda ahayd ee kitaabkii sunnadana ku dhisnaa ayaa meeshaas in laga soo horjeesto oo kutubta la baabiyo lagu caddeeyey. taasi waxay ku tusinaysaa marka in mu'tamarkaas iyo shirkaasi uu ka hadlayo in la beegsado wixii ugu sarreeyay islaamnimada oo caqiidadii lala dagaalamo, iyadaas in la gubo, la baabiyo, la tirtiro iyo ehelkeedaba lala dagaalamo. taasaa meesha lagu taqriiriyey kutubtaasna. waxaa la og yahay hadda laleeyay ha la gubo ama la dagaalamo, yacnii qolooyinkii ayaga ka horreeyey ayay uga daysanayaan, oo la og yahay dhibkii culammadii yacnii manhajkaas faafinaysay, dagaalkii lagu qaaday, sidii loo ciriiriyey, sidii meel kasta looga weeraray oo la isugu tegey. mas'alada marka kuwii horey un daba socdaan inay marka caqiidadii la dagaalamaan oo ay soo celiyaan shirkiyaadkii iyo qubuurihii lagu xiraa iyo dawaaqiidii la hoos ardayey ee la dhahayay midkii meesha yimaadaba nebigii baa doortay, sidii loo dhahay daaquud kastoo meesha yimaad loo hoos ordayey, ay raamada dulumaadkii iyo mugdigii in lagu celiyo. kuwa qaarkood dhahay kutubta ha la gubo waxay ku faanayeen idaacadaha ka sheegayeen oo in badan ummada ay ku boorinayeen in la soo celiyo manaaqibkii in la akhriyo arbaco kasta oo ummadu ay ku badbaadayso nabadgelyo lagu helayo yacni barwaaqo lagu helayo taasay ummadda u sheegayeen marka yacni waxyaalahaas oo kufriyaadku ay ku qoran yihiin oo la ogyahay manaaqib iyo waxa ku qoran tafiicul khaadir iyo tidkiratu ahli yaqiin iyo shuharatu nafiis iyo manaaqib sheekh aws alqaadiri iyo kulli kutub waxyaalahaas iyagu ay qoreen wixii ku qoraa oo khuraafaadka ahaa in hore in loo nooleeyo kutubtii xagga kale caqiidada saxda ummadda ugu baaqaysa waxaana ummadda ka hor wareejinaysana in lala dagaalamo ayaa meesha ka soo baxday waxaasayna xambaarsan yihiin mana ahan hadaf ayagu hadda ay bilaabeen waa mid ay duwal kufri ay dacminayaan Mareykanka ayaa sannadihii dambe ku dadaalayay sidii uu u soo nooleyn lahaa aabudidda qabuuraha isaga oo gacan siinaya suufiyada howlahaasi ku shaqaysata. Warbaahintiisu waxay sidii iidaha oo kale u tabisaa ziyaarooyinka suufiyada. Ma ahan qorsho lablakac ah oo ay reer galbeedku isaga dhaqaaqeen hase ahaatee ee waa diraasad ay sameeyeen hay-adahooda kuwaasoo aaminsan in suufiyadu yihiin qunyar socod ah aan looga baqin inay shisheeyaha ku jihaadaan shirku wuxuu soo bandhigay inaysan wadaaduhu isku aragti ka ahayn qadiyadda ku dhaqanka shareecada islaamka arrintan buuq badan ayaa ka dhashay qaar ayaa dalbaday oo ku baaqay in dawladdu ku dhaqanto diinta islaamka laakiin afka ayaa la qabtay kuwa kale ayaa iyaga oo caraysan ku taliyay in laga fiirsado hadallada ku baaqaya ku dhaqanka shareecada wadaad ka yimid Mareykanka oo lagu magacaabo Xasan Jaamici kuna faana inuu bartay qaanuunka gaalada ayaa markay u cadaatay inaysan dawladdu islaamka wax ku xukumin isku dayay inuu difaaco wuxuu sheegay inaysan ku gaaloobin ka tagida shariicada islaamka iyo ku dhaqanka qawaaniinta shisheeyaha waxay soo qaadanayaan aayada quraanka oo man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikumul kafirun aayada soo tafsiirkooda aan ognahay xitaa Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنه تفسير عجيب ان انه كفر صريحتا او دحاي حدو جرى حاكم امين سن حكم الاسلام كانه واجب يحي لكن ان حكم وحو دحاي كفر دون كفر كفر الدين تلغا بخايه او واجبيس ان لا ديلو اما اريدو ما غلين حتا دكتور عمر ايمان ابو بكر او كميده علماء الصوماليات اي اد كلو غرانيو ايا مر ان سداسي او فوغين كهدلي شبهات كا اي كو دقن كدينتا كو كينان كو دساتيرتا امينسن غار اهان مركا اي كهدليان ايات سوره مائده كو جيرتا مساله دا وحويان مركي لغا هادلي الحكم بغير ما انزل الله دد او حويان او علماء السلاطين ان كو مغعاونو aso tafaxaydana waxay kuleeyeen ninka qaaliga ah haduu mas'ala yar oo sharciga uu ku xukumi waayo waxa way magaaloobay leesku ma haysta midaas ayda la taati ta'tarid aleena fi juz'iyat qofka macsi wa gali kara meel kitaabki ilaahi loo xukumay qofki haduu gafo xaqna uu doonay majuur buu noqonaya idha hakama idha ijtahad al-hakim وحكم فاجتهد فاخطا فله اجر ما لا حدله حدي حكمك الهي ماشي او يالو لكن قفكاس لاعتبارات او حكمي وايو مساله جزئيه ولا عقابيا وانا اثم لكن شرع الهي ما ماشي يالو ما لا حدله ماشي ان كهدلينا وحويان ان شرع الهي جمله وتفصيلا ما لا اسكدغو sharci oo dad ay dhigteen la keensan mas'alada laga hadlayo dooda ka taageen tahay taas weeyaan laakiin laga ma hadlayo juz'iyad mas'ala lagu gafay mas'ala nin oo laaluush ku qaatay laga hadlimay taas marka la taatarid ala naasi waxan ba meesha oolin meesha laga hadlayo wadci desaatir wal qawaanin wadciya laga hadlayo marka waxa weeyaan waxa la yaab leh waqfo u baahan dastuurka Soomaaliya كي هوري كي دمبو وحاكو قرن الإسلام دين الدولة يعني كلي جي نمه عالم الإسلامي وحلوه مقعاب الديباجة يعني ما شأوه كرس وحلوه قرأ الشريعة هي أساس القوانين أي ذا أساس شريعة دواء شريعة هي الحاكمة شريعة هي دين الدولة الشريعة هي المصدر الرئيسي waxaa soo dhama lagu qortaa laakiin waxaan ku weydiinayaa waxa meesha lagu qorto hadday ka duwan yihiin waxa hoos ku qoran maxay soo kordhinaysaa. Haddaan idhaahdo shareecada hiya almasdar araiisi, haddaan idhaahdo dadka masaakiinta cawaamta lagu khaldaa, haddii aniga aan qawaaniinta aan dejisina, ninkii gala waa la xabisaa, ninkii waxda waa la xabisaa, ninkii nin dila waxa weeye intaasa la xabisaa, wixii shareecada ay qabtay wax ka duwanaa la qortay, korna waxaa ku qoran shareecada hiya almasdar araiisi, maxay soo kordhinaysaa. Waxay la mid tahay nin madaxa ku qortay fulaan yusalli salawaat alkhams fii awqaatiha, ninkan fulaan salawaada waa dukadaa, hadduusan salaad dukanin waxaan yaroo meesha ugu qoran wax ma ka bedelayaa? Jawaabti waa maya. Bal aniga waxaan aaminsanahay in cuquubada laga helayo in la yidhaahday shareecada ilaahay baa na xukunto oo aan markaa wax ka duwan aan qoranno dembiga laga helayaa ka badan inaan la qorin, liannahu waa nifaaq. Ninka markuu gaalnimadiisa caddaysto waa ka dembi yeeryahay markuu munaafiq noqdo. ilaahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar buur. Munaafiq waxa weeyaan gaalnimadan hoose ka aaminsan afkan ilaa islaamu ka iclaaminaya. Ninka dhahaya shareecada ilaahay baan ku xuguntamaynaa wax uu ka qaatana aanan jirin, ninkaas cuquubatu ashad, lianna waa jees jees sukhriya. qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uuna laa tactadiruu qad kafartu. waa jees jees in yidhaahdo sharciga ilaahay baan annaga yaa masdar noo ah, haddana kulla tafaasiil alqaanuun oo dhan ay khilaafsan tahay waxa weeye mas'alo sahlan ma ah. Qaybaha dambe ee shirka wadaadaha dowladda federaalka waxaa laga soo saaray qoraal lagu tilmaamay warmurtiyeed. Kuma jirin wax cusub oo ka dheeri ah shirarkii wadaadaha la isugu keeni jiray, sida kii uu Mareykanku wifaaq ugu qabtay Jabuuti iyo saddexdii ka dambeysay ee ka dhacday Muqdisho, oo keliya waxay xoogga saareen kuna celceliyeen in dowladda Xasan Sheekh tahay mid Islaami ah, xilli ay dhanka kale qaarkood qireen inay qodobo gaalnimo ahay ku dhaqanto. waxa kale oo ay ku celceliyeen warkii ka soo baxay safaaradda Mareykanka kadib weerarkii Villa Rose ee ahaa in mujaahidiintu ay khawaarij yihiin. Shirweynaha culimada Soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ay yihiin dambiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisu qiimo lahayn oo hadur yahay. Waxaan ka cudur daaranay mar hore ragga inay maaskiyaasha xirtaan. qofkii maaska xiranahayo shirka ha bannayo, khayr Ilaahay nasiiyo. ma sawir xun bay naga bixinaysaa. culimadii loogu yeeray inay shabaab iska dhiciyaan baa ka baqaya, dooni mayna inay dhacdo, khayr Ilaahay nasiiyo. ninka warmurtiyeedka akhriyay waxaa lagu magacaabaa Cusmaan Macalin Maxamuud, waxa uu degan yahay dalka Sacuudiga. waxaa lagu xusuustaa in xilligii ciidamadii Itoobiya ay ku soo duuleen magaalada Muqdisho uu qoray risaalo uu ku difaacayo kuna sheegayo inaan la dili karin xabashida iyo ciidankii la socday. الله او نحريسته اي عالم كي سوماليهد اي الشيخ نور معلم عبد الرحمن او غيريو داي دور بلوت كهر ايا وحا او سي شرعي اه او غهد لاي ورك وداده او فدوده دولده فدرالك يعيد مدى ششاي اي اه ان مجاهدين تيهين خوارج مالك دادك دهاي وحي هدبا دادك انوا خوارج دادك مسلم كهي ديلايا نينكي شرعي دين شاكتاي ee rabbinima inuu sheegto macnihiisu uu yahay taqadu akhbaarahum rubana arbaaba min duunillaah ya hadithki tirmidi oo wariyay nabigu ku fasiro sallallahu alayhi wasallam tahliil iyo tahriimay ka qaateen oo hay hadithki xasan ka ahay ninkaas markaa ninkii ku xukuma rido ee inuu dila in la dilana fa man badala diina faqtuluhu ku dul saara ee inta tabartiisa aan waxa ka reebad khawarij ma waa sidii saxaabadu sameeyeen Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman radiyallahu anhu iyo Ali iyo saxaabada wada jira haday saa ku xukumaan khawarija iska fiiraadu ninkii rabbinima sheegtay ninkii nabinima sheegtay waliba nimankaas nabinimada sheegtay ridada lagu xukumay nabi Muhammad kaleyhi salaatu wasalaam waa maratiya nabi ilaahi anuu nabi ilaahi aan hawdhay markaas markay adaanayaan ashhadu an laa ilaaha illallah khayran ashhadu anna muhammadan wa musaylimata rasuulallahi idhay waa duka jiray wa adana jira adankooda saasoo rasuulullaah hay adankooda wax ka soo qaad maayo shibirta laga asli kuwana adankooda wax ka soo qaad maale salaadooda wax ka soo qaad maale nag ayaa laga dhiga magarat in alaala inti barnaamijka ku kacay ama wadaadhaada ama waran laha ahaado culimada u fatwoonayso in hadaba sharci dejin laga qayb qaato dowlad noocaas la dhiso ninki qaba asaguna waa ku daran yahay halkaas waa inay ogaadaan waan naqaano rag aan saaxiibaha jirna kamida kulligood dhakada ka saar adinkaa laydin kari waayey kora laydin la hadlay hoosaa laydin la hadlay haddee waa kana marka kusoo dhawaada kusoo dhawaada ninku hadduu yiraahdo waan ogahay oo rag badanaa tarbiyada xagga qubuurta aad ugu badan hadduu yiraahdo masalan qofku anuu nimankan qubuurinta aan dhex gala shirkigoodan la dhex gala saan u toosiyo oon qalad kuga saxo mucudurdaar aad u haysi waa maya waa gaaloobaad leedahay qofki gala qubuuri waay baarlamaanka marka wuxuu uga duwan yahay ila waa shirku lxukmi waay qofki gala mase waxa haddii rabtiin dollar badanaa la qaada oo $3,000 qofka bisha usoo xorohaysa marka maslaxa ku jirtaad rabtiina la soo rogsatiin soo ma taas qof aad ku dhakraysiin male midda mala isku haayo waa culummada iyagoo wax og oo arrintaas la socda u mujaamalayhaya beentiin waayo wax ka jirana ma jiraan dowladda sidaas ku dhisato kuwa hadda jira ay ka mid yihiin waa dowladu ridda madaxweyneheeda baarlamaankeeda ra-iisul wasaare kulli waa dowladu ridda waa waxba ku tari mayso kuwaas waxba ku tari maa laakiin culummada jihaadka iyo barnaamijkiisa fahantay waa la socdaan wallahu aclam. Aqoonyahanka Dr. Xanafi waxa uu dhankiisa aaminsan yahay in wadaadaha dowladda federaalku ay iyagu isxukumeen markii ay Mareykanka iyo xulufadiisa u xalaaleeyeen dhiigga mujaahidiinta. Nimanka doqonsan nimanka ma arkin cumrigay 64 sano jira, nimanka doqonsan weli nimanka ma arkin. Nin dhahaya maanta anigu waxaan rabaa in lay diro banaanka la soo taagan weli cumriga ma arkin. Axmaqnimo intaa la eg ma arkin. Nimanka ayaga maanta waxay leeyihin hana la dilo banaanka la soo taagiyin waxay afkooda ka cadeynayaan dhammaantiin waxa isku raacnay dhiigga shabaabku waa bannaan yahay meel kastaa lagu dili karaa cid kastaa dili karta Mareykanka dili kara dowladda ridada dili karta wardad doqonnimo intaa la eg waxaa la soo taagan adigu lama marad. Nimanka haddii maanta ragga ee dheen hal la dilay ay dilaan hadda hal ogaad culimo lama diline nin Mareykana la dilay nin Ingiriis ah la dilay ayga dagaal iclaansaday. Marka la isku soo duubo shirka ay yeesheen wadaadaha dowladda federaalka waxaa jawaab ugu filan oo isku fuuqsanaya hadal uu horay u yiri wasiirka awqaafta Mukhtar Robow. Waxaad maqlayseen maalmahan shir oo la leeyahay Soomaaliya lagaga hadlay, jihaadka ayaa lagaga hadlay, oo culimo dad sheeganaya oo weliba Soomaali ah oo afka u hadlaya oo qaarkooda saakay aan dhagaystay lahaayeen jihaad kama jiro Soomaaliya. Beri kale waxaan dhagaysanayay dhowr beri ka hor, usbuuc ka hor, mid kale oo isagana Mareykan jooga oo sheekh ah oo Soomaali ah oo hadlayay oo dhahaa Soomaali weligeed oo jihaad kama dhicin. Ninka sidaas lahaa hadda ka hor xarakadii la dhihi jiray Itixaad al-Islaami uu gaashaan dhigeedii mas-uulka ahaa warqadu ii qoray fog markaas ururkoodii uu lahaa uu isaga ii dhiibay oo ii qoray hadaan ka mas-uula isagoo gaashaandhigoodii ka mas-uula warqadii uu ii qoray waan hayaa haddaan rabana internetka ku gelinaya Mareykan isagoo jooga meesha aan ka akhristo beriga abtolo mabaatil buu ugu hogaaminayay fogka aan hayay muxuu ah bal isaga ha la warsado. Waxaad arkaysaa qofkii maanta waxbuu ku taagan yahay waa xaq buu ku leeyahay waa jihaad waa orod maalinka isaga dantiisa uu ka gaal uu leeyahay maryaa qulaha waa laga haray hawshii waa laga baxay anigu waa ka baxay igala soo bax ilaahana saa aniga rabo u yar maaha wuxuu waa diin waa cibaado waa ilaahay qofkan caqiidahu ku caabudaayo weyaan. Hadda qodoba xalay saakay ka hadlaysay oo maqlayseen shalay ayay fadwoodeen Soomaaliya inuu dagaal iyo jihaad ka jiro iska dhaafkan gaashaan dhigaba beriga u hayay kuwo kaloo maalin dhow is fadwooday oo sheegay inuu jihaad jiro iyadoo waa waddankan waanay gaala imaanin ya ayay fadwoodeen ay dhaheen waa jihaad weliba waa ijmaac jihaadkaas hala galay dheheen beriga Burundi ma joogin, Rwanda isma joogin, Ethiopia ma joogin, cidda ay fareen in lagu jihaado yay ahaayeen Muuse Suudi iyo Laxow Bashiir Raagi ii sheega kuwii kale sagaalkii tisacdii qanyare raggaasay ahaayeen ay dhaheen Maraykan bay u shaqaynayaan argagixis la dirirkii ururkii ha lana diriro fataawidoodii bay mujaahidiintu ku istaageen oo dagaalku ku galay kadib Maraykankii iyo Ethiopia iswata Maraykan oo Ethiopia soo kareystay Ethiopiaankii baa yimid dagaalkii bay soo galeen ya Burundi saa ka daba yimid Uganda ka daba timid dagaalka lagula jiro maanta jihaad ma ahan kii Muuse Suudi jihaad buu ahaa bal ka warraba ma toosan ba ya walaalayaal waxaan leeyahay dadka noocaasa ilaahay u toobad keena ee ummaddan fasaadinnina wallaahi diin idinkama ahan haddii hoteello aad degan tihiin laydinka bixiyo maamar badankeedu waa nabada guryo aan hoteello ahayn oo lacag ku bacaynin baa tegaysaanay soo laabtee waddanka imaar haddaad la haystayaal tihiin haddii kalana wallaahi ilaahay diinkiisaad ganbay sheegaysaan dhegaystayaal intaa ayaan guud ahaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh